19 lipca. Poleca Radiowa Trójka. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 18 lipca, jest 20. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura decyduje o ewentualnym zażaleniu na decyzję sądu w sprawie zwolnienia Marcina Romanowskiego z aresztu. Jest śledztwo w sprawie nieprawidłowości w telewizji Bielsat. To ponury cyrk, komentuje była dyrektorka kanału. Coraz więcej amerykańskich demokratów jest przekonanych, że o Biały Dom z Donaldem Trumpem nie powalczy Joe Biden. Prokuratura Krajowa ma zdecydować o ewentualnym złożeniu zażalenia na decyzję sądu aresztowego w sprawie Marcina Romanowskiego do wtorku, poinformował jej rzecznik Przemysław Nowak. Biegli analizują pisemne postanowienie o zwolnieniu polityka opozycji z aresztu. Czekają też na korespondencję ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. To instytucja zapewniająca posłowi suwerennej Polski drugi immunitet, mówi prokurator Nowak. To postanowienie sądu jest dość krótkie, wskazuje po prostu na przeszkodę procesową w postaci immunitetu, więc tutaj rzeczywiście sąd nie wchodzi w meritum tego postępowania. Kluczowe znaczenie będzie miała ponowna analiza tych przepisów i ewentualnie stanowisko zgromadzenia, jeżeli nam się uda je uzyskać, ewentualnie inne okoliczności, które prokurator weźmie pod uwagę. O tym, jakie te okoliczności weźmie, to powiadomi w momencie, gdy będzie decyzja o skierowaniu lub nie tego zażalenia. Prokuratura postawiła posłowi suwerennej Polski 11 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Wnioskowała o areszt tymczasowy, jednak sąd nie zgodził się na taki środek zapobiegawczy. W Gliwicach został pochowany major Robert Jeł, pilot 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Zginął kilka dni temu w katastrofie samolotu Bielik na gdańskim lotnisku Kosakowo. Do tragicznego wypadku doszło w piątek podczas treningu przed pokazami, które miały odbyć się dzień później. Samolot rozbił się o płytę lotniska. Pilot nie podjął próby katapultowania się. Przyczynę tragicznego wypadku wyjaśnia Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Po katastrofie Bielika wszystkie loty tymi maszynami zostały wstrzymane do odwołania. Nieprawidłowości w telewizji Bielsat na celowniku śledczych. Chodzi o wielomilionowe straty wynikające m.in. z wystawiania tzw. pustych faktur. Rzecznik Bielsatu Piotr Skiba powiedział Polskim Radiu, że śledztwo prokuratury okręgowej w Warszawie dotyczy przede wszystkim wyrządzenia Telewizji Polskiej szkody majątkowej wielkich rozmiarów, za co grozi do 10 lat więzienia. Szkoda ta w wielkich rozmiarach, ponad 7 milionów złotych, miała wynikać z niedopełnienia pewnych obowiązków przez osoby zajmujące się sprawami majątkowymi tej spółki przy zawieraniu umów o świadczenie usług hostingowych, szeroko pojętych usług informatycznych z jedną ze spółek. Spółka mogła wystawiać puste faktury, dlatego ten wątek również jest badany przez śledczych. Drugi czyn objęty tym śledztwem dotyczy wystawienia w ciągu niemal 5 lat w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poświadczających nieprawdę faktur VAT przez wystawcę tych faktur, który miał świadczyć usługi hostingowe i inne usługi informatyczne na rzecz Telewizji Polskiej, na rzecz de facto Telewizji Bielsat. Była dyrektorka Bielsatu. Decyzję prokuratury w sprawie wszczęcia śledztwa skomentowała na platformie X. Cały ten ponury cyrk oznacza, że maczuga pana Bodnara została wzniesiona tym razem nad moją głową, napisała Agnieszka Romaszewska-Guzy. W amerykańskiej partii demokratycznej rośnie przekonanie, że Joe Biden wycofa się z kandydowania w wyborach prezydenckich. Portal Axios podaje, że może to nastąpić już w najbliższy weekend. O wycofanie się z walki o reelekcję zaapelowało do Joe Bidena prywatnie i publicznie wielu czołowych demokratów. Wśród demokratów, którzy publicznie lub prywatnie apelują do Joe Bidena o rezygnację z walki o reelekcję, są przywódcy partii w kongresie. Ich zdaniem Biden nie ma szans na pokonanie Donalda Trumpa i może doprowadzić także do porażki demokratów w wyborach parlamentarnych. Do tej pory Biden odrzucał te argumenty, uważając, że wiceprezydent Kamali Harris trudno będzie zdobyć poparcie w Stanach, które przesądzą o wyniku wyborów takich jak Pensylwania, Wisconsin i Michigan. Jednak według portalu Axios 81-letni prezydent, który obecnie przebywa w izolacji z powodu COVID, ugina się pod rosnącą presją i niekorzystnymi badaniami opinii publicznej. W najnowszym sondażu agencji AP aż 65% demokratów wyraziło przekonanie, że powinien wycofać się z walki o reelekcję. Z Milwaukee Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie, pochmurno będzie tylko w Karpatach. Od 24 stopni w obszarach podgórskich do 25 na północy i 29 na południu i zachodzie. Chłodniej nad morzem do 22. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UC i World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy Cinema City, Cityboard Media. Sportowy 24. Na 81. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi obchodzi 18 urodziny. Już od 27 lipca do 4 sierpnia świętujemy w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Jak lato, to Allegro Your Season. Wybierz ulubioną karmę dla swojego pupila z gwarancją najniższej ceny. Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 20. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Program realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Klub Trójki wydaje i przy telefonach czuwa Józef Niewiarowski. A my dzisiaj w Klubie Trójki zaczniemy tak. Chcesz zobaczyć poród znanej influencerki? Proszę bardzo. Codzienność jej nowonarodzonego dziecka? Nie ma sprawy. Przecież wszystko jest na sprzedaż, bo jest za hajs. Swoje prywatne życie pokazują te celebrytki, ale pokazują je w mediach społecznościowych także tak zwani zwykli ludzie. Zwłaszcza wtedy, kiedy wyjeżdżają na wakacje. Jaki jest tego koszt? Właśnie o tym rozmawiać będę z Anną Borkowską z NASK. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I z Jakubem Wątorem, autorem książki Influenza, Mroczny świat influencerów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W swojej książce pisze pan o pewnym koncie instagramowym, który ma 9 tysięcy obserwujących i 400 zdjęć z wizerunkiem 3-letniej dziewczynki. W czerwcu 2022 roku matka dziewczynki publikuje na Instagramie zdjęcie swojej córki, dodając taki wpis. Prezentujemy nową serię pieluszek. Córka ma właśnie zapalenie zatok, ale ona dobrze wie, jak pozować, żeby nie było widać choroby. Dodam, że córka ma wtedy 2 latka. Jeden z dziennikarzy, który interesuje się sprawą, natychmiast zostaje przez rodziców dziewczynki zablokowany. A przecież w sposób jawny i na oczach tysięcy obserwatorów łamane są prawa dziecka. I nikt, prawie nikt nie reaguje. Na ile media społecznościowe zmieniły w ostatnich latach naszą społeczną wrażliwość, czujność i naszą społeczną moralność? Dzień dobry raz jeszcze. Przede wszystkim wydaje mi się, że stępiły mocno tę wrażliwość. Po prostu ona jest na bardzo niskim poziomie, bo przez lata, przez dekady ostatnie, w zasadzie no dwie ostatnie dekady, to jest ten czas, gdy internet się tak bardzo rozwinął i dziś już możemy w cudzysłowie powiedzieć, że wszyscy do niego mamy dostęp, ale te pierwsze dwie dekady to był okres uczenia się tego internetu, uczenia się zasad BHP. On cały czas trwa, tak naprawdę ta nauka trwa, mimo że internet jest taki szeroko dostępny w Polsce, już chyba można powiedzieć, że miarę pełnoletni, to cały czas się uczymy. Te pierwsze lata polegały na tym, że chwaliliśmy się wszem i wobec wszystkim, byle zdobyć uznanie, jakieś pochlebstwa, oklaski, słynne lajki, które przecież były jedną z rewolucji internetu, a powstały podczas jednego z wielu takich wieczorów, na których hackatony to się nazywa, na których programiści siedzą i się głowią, co jeszcze wymyślić, jak usprawnić nasz produkt. Na jednym z hackatonów w firmie Facebook, tym produktem był Facebook, i oni siedzieli, myśleli, i jeden z chłopaków wymyślił lajki. Te lajki jeszcze bardziej spotęgowały chęć rywalizacji, chęć udowodnienia sobie i innym, że jesteśmy fajni, interesujący, a dzieci są jednym ze sposobów na szybkie zdobycie tych oklasków, ponieważ dzieci rozczulają, są słodkie, przywołują przyjemne skojarzenia, uczucia, emocje, zazwyczaj. I właśnie tutaj pojawia się ta granica, po której przekroczeniu, czyli no nie zazwyczaj, tylko niekiedy może, niestety te dzieci stają się i materiały o tych dzieciach, zdjęcia, filmy, mogą stać się niebezpiecznymi narzędziami w rękach i w myszkach, w komputerach ludzi niebezpiecznych, ale też skrzywionych, chorych i tak dalej. I dziś jesteśmy na etapie rozwoju i wspólnej nauki internetu. Jesteśmy na etapie uświadamiania sobie tego, że ten internet nie jest taki łagodny i tam nie jest wcale bezpiecznie. I jednak powinniśmy zacząć się zastanawiać nie tylko o tym, nad tym, co publikujemy o samych sobie, ale również o naszych bliskich, a w szczególności tych najmniejszych, najmłodszych bliskich, bo za nich musimy myśleć. Oni niestety nie pomyślą o tym jeszcze. To jest bardzo, bardzo duży temat i to jest temat, który myślę warto byłoby podzielić na dwie części. Zacząć od tych, którzy byli przez lata, nadal są dla wielu osób wzorem, czyli od influencerów, od tych, którzy pokazują swoje własne dziecko jeszcze przed narodzeniem, tak naprawdę. A potem prosiłabym, abyśmy zastanowili się nad tymi ludźmi, którzy są tak zwanymi zwykłymi ludźmi, którzy jadą na wakacje i być może nieświadomie także zamieszczając zdjęcia i filmiki z udziałem dziecka w sieci, robią mu po prostu krzywdę. Jeżeli na oczach całych społeczności dzieje się tak, że rodzice wykorzystują swoje dzieci jako słupy reklamowe, to nawiązuje właśnie do tego świata influencerów, mrocznego z tytułu pana książki, to ja się pytam, gdzie w XXI wieku jest respektowanie praw dziecka? Łatwiej powiedzieć, gdzie go nie ma. Na pewno go nie ma w internecie i chyba niestety w świecie realnym, przynajmniej w Polsce, też w dużym stopniu go nie ma. Czego dowodem może być niedawna sytuacja z Sejmu, gdy 10-letnia dziewczynka chodziła po korytarzach sejmowych i próbowała rozmawiać z politykami, miała mikrofon, chciała przeprowadzać wywiady i przez część z polityków została zignorowana, zlekceważona, czy wręcz obrażona. To pokazuje, że niektórzy politycy w polskim Sejmie i czy w polskim parlamencie po prostu chyba wciąż uważają i uznają zasadę, że dzieci i ryby głosu nie mają. Także gdzie są prawa dzieci? Są, bywają w świecie realnym, w świecie internetowym tych praw nie ma. Przypomniał mi pan taką sytuację, kiedy prowadziłam program w telewizji i z grupą dzieci udawałam się do Sejmu. Eksplorowaliśmy korytarze sejmowe i to, co tam się działo, to także, teraz mi pan uświadomił, było łamanie praw dziecka, bo tych dzieci tak naprawdę prawie nikt nie szanował. Mhm. To jest duża lekcja do odrobienia przez nasze społeczeństwo, tak, przez polityków, tak, przez nas. Przez każdego wszystkich. Z nas. Mhm. Mam jeszcze bolesnych przykładów dużo. Jednym z bolesnych bardzo przykładów jest ten, który przytoczył amerykański magazyn Teen Vogue. Rodzice małej Claire filmowali te momenty z życia dziewczynki, w których ona płakała albo była przez nich karcona. Dzisiaj dziewczyna ma niespełna 18 lat i bardzo poważnie rozważa zerwanie kontaktów z rodzicami w momencie, kiedy stanie się pełnoletnia. Co rodzice, którzy są świadomie bądź nie, ale jednak influencerami, poprzez publikowanie zdjęć i filmów dzieci od najmłodszych lat, tak naprawdę temu dziecku robią? Ha, to taki temat, który chyba byśmy nie dali rady wyczerpać w ciągu tej godziny, a spróbujmy, bo Tak, poczynając od tego, że nie tylko influencerzy rzeczywiście tak robią, to zjawisko jest dość powszechne też wśród tak zwanych zwykłych ludzi. No ale influencerzy zdecydowanie wyznaczają trendy i to są takie wzorce zachowań, które mogą być naśladowane. To zjawisko, o którym pani mówi, ma nawet swoją nazwę. Troll parenting. I to są, no to wprost, sama nazwa mówi o tym, że to są tacy rodzice jak trole. Czyli rodzice, którzy z upodobaniem dokumentują, prowokują też sytuacje. Tak, czasem prowokują, czasem korzystają z okazji i jakby łapią dziecko w tych momentach, które jest, kiedy ono jest w dużych emocjach, kiedy ono na przykład płacze, jest czymś zmartwione, zasmucone, ale też w takich sytuacjach, kiedy dziecko jest, coś się dzieje wokół dziecka takiego, co rodzice uznają za zabawne, śmieszne. Ale kosztem sami, dziecka. Ale kosztem dziecka. Tymczasem dla dziecka jest to tak naprawdę sytuacja upokarzająca, sytuacja, w której ono może się czuć zażenowane. Jak nie teraz, to pewnie później, albo bo w internecie. Czuć lęk też. Ale może czuć też lęk. No i przykładów jest naprawdę wiele, bo nierzadko zdarza się tak, że rodzice, no właśnie, prowokują sami takie zachowania, przebierając dziecko w jakieś dziwaczne stroje. No było dużo takich przykładów, taty podlewającego dziecko przebrane za kwiatek, dziecko włożone gdzieś tam do garnka na kuchence, tak, z flaszką piwa. Mi się przypomniał trend na TikToku, który polegał na tym, że mamy gotujące w kuchni, czy robiące coś w kuchni, rozbijały jajko o czoło małego dziecka, jakby pierwszy raz w życiu. To dziecko na przykład siedziało na blacie w kuchni na stole, mama tam przygotowała coś, do czego potrzebne były jajka, brała jajko i uderzała w głowę to dziecko i ono zszokowane, no zaczynało krzyczeć albo płakać. To wszystko oczywiście było nagrane. Wyzwalało emocje, prawda? Tak, tak. To wszystko było oczywiście przed kamerką telefoniczną i za chwilę lądowało na TikToku, bo taki był wtedy trend i matki, tysiące matek czy ojców, rodziców po już nie rozróżnieniu płci i po prostu rozbijało dzieciom jajka na głowie. Pierwszy raz w życiu tych dzieci, że tak powiem. I nagrywali to, żeby zdobyć uznanie w sieci. No to jest przerażające, bo rodzic to powinna być ta osoba, która chroni dziecko, która o nie dba, która zapewnia mu takie bezpieczne warunki do życia. No i jeżeli rodzic robi coś takiego, to jest naprawdę smutny obrazek. Tymczasem rodzice wrzucają te filmiki rzeczywiście do internetu. One są dla nich zabawne, dzielą się tym z publicznością bardzo szeroką, no bo media społecznościowe, technologie mobilne tak naprawdę uwolniły wszystkich i do wszystkiego, bo nie powiem, że od wszystkiego. Internauci to podchwytują, to się rozchodzi jak wiral. I chyba nikt się nie zastanawia, jakie konsekwencje ponosi albo poniesie to dziecko. To jest bardzo ciekawe, z czego to wynika, ale za każdym razem, kiedy słyszę takie bardzo trudne, przejmujące opowieści, jak z tym jajkiem, czy z tym kwiatkiem podlewanym przez tatę, no wydaje się, że to jest takie niewinne, ale to niewinne nie jest. To myślę sobie, że tak, musimy naprawdę się wysilić, żeby pozyskać prawo jazdy na samochód, prawda? Czy kiedyś kartę rowerową, czy kartę pływacką. A to dziecko przychodzi tak i po prostu nie zawsze chciane, oczekiwane, nawet jak chciane, to z odpowiedzialnością jest różnie. Według poradnika dla rodziców NASK 23% dzieci zaczyna cyfrowe życie, zanim fizycznie przyjdzie na świat. Dzieje się tak za sprawą zamieszczanych przez rodziców w sieci ultrasonograficznych zdjęć ich przyszłego potomka. 81% dzieci poniżej drugiego roku życia z krajów Unii Europejskiej, USA, Australii, Nowej Zelandii, Japonii ma cyfrowy ślad w postaci zdjęć opublikowanych w internecie przez rodziców, a 5% z nich posiada swój profil społecznościowy. Średnia wieku cyfrowych narodzin dziecka wynosi 6 miesięcy. Co to mówi o naszym współczesnym świecie? Co to mówi o obywatelu świata XXI wieku? Co to mówi o nas? To myślę, że mówi przede wszystkim to, że już nie ma inaczej. Albo jeżeli przyjmujemy, że jest podział na świat cyfrowy i realny, to one już są równorzędne. I nie ma tak, że świat cyfrowy jest jakimś dodatkiem, rozrywką, zabawką w komputerze po godzinach w pracy. To możemy tak to ująć, że te światy są po prostu równorzędne i dzieci dzisiaj już tak rodzą się w realu i w cyfrowym świecie i właśnie tylko od rodziców zależy to, jak długo będą chronili to dziecko przed tym cyfrowym światem, bo on jest równie niebezpieczny jak realny. W realnym świecie odprowadzają rodzice dzieci do przedszkola, prawda? A w cyfrowym nie robią czegoś takiego. Mnie się wydaje, że ten cyfrowy jest dużo bardziej niebezpieczny, dlatego że jest anonimowość, że człowiek jest bezbronny, że jest ten hejt bez twarzy, prawda? No tak, tak, w zasadzie to tak, można to tak, tak, racja, jak o tym chwilę dłużej pomyśleć, to rzeczywiście cyfrowy jest dużo bardziej niebezpieczny. Z innej perspektywy można po prostu przyjąć, że te światy się zlały. Nie ma już świata realnego ani cyfrowego, po prostu tak, jest... Tak, jeden przenika w drugi. Jeden przenika w drugi, żyjemy w jakimś matriksie i trzeba na równi chronić dziecko, odprowadzać je i do cyfrowego przedszkola, i do realnego, a wręcz właśnie, bazując na wniosku sprzed chwili, to w tym cyfrowym nawet jeszcze z nim posiedzieć, popatrzeć, porozmawiać, pobyć razem. W realnym przedszkolu mamy opiekunki, przedszkolanki, opiekunów. W cyfrowym nie ma czegoś takiego. Ja przygotowując się do spotkania z Państwem, zobaczyłam sobie coś, czego wcześniej nie widziałam. Bo ciekawa byłam, do którego momentu rodzic, matka, ojciec są w stanie przekroczyć, nie wiem, jakąś granicę dobrego smaku i przesunąć granicę w ogóle wobec... nie wiem, jeszcze nienarodzonego dziecka, czy nowonarodzonego dziecka. I oglądałam te filmy porodowe, te wszystkie, które ukazały się w sieci, które mają niesamowite zasięgi. To są miliony, 4-5 milionów każdy z nich. Jako pierwsze filmy porodowe i okołoporodowe wrzuciły do sieci trzy popularne influencerki, Andziak, Swersow i Lil Masti. I w każdym z tych trzech przypadków ich nowonarodzone dzieci w zasadzie od początku zaczęły zarabiać pieniądze. Pan o tym pisze w swojej książce. Ciekawe jest także to, że influencerka najpierw o swojej ciąży informuje widza, dopiero potem ojca dziecka. I to też jest jakiś znak czasów. W każdym razie, co pomaga influencerom zamienić dzieciństwo swoich dzieci po prostu w towar? To jest kwestia mechaniki internetu i platform społecznościowych, streamingowych. Fakt, że influencer ma, powiedzmy, wspomniane przez panią Andziak czy Swersow, czy Lil Masti, one mają milionowe publiczności. Każda z nich ma powyżej miliona obserwujących na Instagramie. Swersow chyba nawet ma powyżej 2 milionów. Na YouTubie również, zwłaszcza Swersow, która jest partnerką Freeza, a więc króla polskiego influencingu. Oni mają po kilka, Freeze ma 5,5 miliona, Swersow chyba ze 3 miliony. To są ogromne liczby, a więc jeżeli rodzi się dziecko, albo nawet jeszcze jest w brzuchu i przyjęlibyśmy, że dobra, od dzisiaj każdy film, będąc influencerem, przyjęlibyśmy, od dzisiaj każdy film, w którym nasze dziecko, choćby jeszcze to USG, a już szczególnie po narodzinach, występuje w filmach, to pieniądze z tych filmów idą na dziecko, to dziecko potrafi jednym, dwoma filmami zarobić na mieszkanie, ponieważ tak, mamy ogromną... 45 tysięcy, tak? Chyba tak, tak. Jeden film, tyle pieniędzy. 45 tysięcy to chyba najmniej, ile zgarniają w za jeden pewnym film. Znaczy tutaj nie ma tak, że jest najmniej czy najwięcej, to zależy od tego, ile razy wyświetlony zostanie film. Milion wyświetleń filmu to jest około $2000. Jeżeli film o porodzie Swersow ma 5 milionów wyświetleń, jest to $10,000, a więc jakieś 40 kilka tysięcy złotych. Kilka takich filmów i jest kawalerka, mieszkanie w Warszawie. Filmów, ponieważ liczba wyświetleń to jest raz, no a dwa to wiadomo, reklamy się wyświetlają, a więc im więcej wyświetleń, tym więcej pieniędzy z reklam. No i w ten sposób dziecko jeszcze może nie umieć chodzić, ale już mieć zarobione na mieszkanie. Dziecko może nie przyjść na świat, Tak. Niektóre z tych wymienionych tutaj influencerek już na 6-7 miesięcy przed porodem, gdy już było wiadomo, że jest ta ciąża, już atakowały postami sponsorowanymi przecież firmy od wózeczków, od pieluszek, od ubranek dla niemowląt, od jakichś pożywienia, nie wiem, co jeszcze tam dzieciom jest potrzebne, bo sam nie mam, ale no wszystko, co mogą dzieci potrzebować, to ta influencerka, mowa tu o Lil Masti, reklamowała przez długie miesiące przed porodem. Internauci śmiali się, że jej ciąża już ze 3 lata trwa, bo tak intensywnie atakowała tymi reklamami, że myśleli, to jeszcze nie urodziła. To było 70 postów w 2 tygodnie. No to, no i to właśnie. Też można sobie, no z właśnie. Pana książki to wiem. Tak. I to też no można sobie obliczyć. Ja już akurat te ja pisałem, nie czytałem, tak? 70 postów w 2 tygodnie i to są naprawdę potężne pieniądze, ale jestem bardzo ciekawa, pani Anno, czy pokazywanie światu, wizerunku dziecka przez rodziców i wsadzanie go do szufladki pod tytułem celebryta, mówię o tym celowo, bo na tym wzoruje się bardzo duża część naszego społeczeństwa. Czy to w ogóle dla tego dziecka jest, czy może być procesem odwracalnym? No tak, tutaj psycholodzy rozwojowi wypowiadają się w ten sposób, że może być trudno z odwróceniem takiego procesu. Dlaczego? Ponieważ dzieci małe nie dysponują jeszcze takimi mechanizmami, które pozwalają im się bronić przed tego typu nadużyciem, po pierwsze. Nie potrafią jeszcze na poziomie poznawczym, emocjonalnym ocenić, w czym tak naprawdę biorą udział, a jednocześnie przyzwyczajają się do tego, że no właśnie, w taki sposób można funkcjonować, że można pokazywać wszystko, że wszystko może być o mnie pokazane. Rodzic też jest taką ważną figurą w życiu dziecka. To jest Pan Bóg, to jest Pani Bozia, tak, to jest wszystko. Już w dawnych, dawnych czasach Bandura mówił w swojej koncepcji modelowania przez dorosłych ludzi zachowań dzieci. No i rodzic, który jest bardzo ważną osobą dla dziecka, pokazuje mu taki świat, który dziecko będzie naśladowało. Ale chyba zaczyna się na świecie trochę, przynajmniej u niektórych, budzić jakaś świadomość, bo że to się może przepraszam, być... dziki zachód, tak? Tak, tak zwany dziki tak, zachód. Tak, tak, tak. Influencerów. Natomiast no, są pierwsze jakieś przebłyski, że niektórzy zaczynają myśleć. Influencerzy też. Bo z jednej strony mamy tych influencerów, o których przed chwilą mówiliśmy, którzy rzeczywiście używają po prostu dziecka do zarabiania pieniędzy i to jak widzimy dużych, nie zastanawiając się, jakie szkody ono w związku z tym poniesie. Ale są też tacy, którzy starają się tą prywatność dzieci swoich chronić i na przykład nie zamieszczają w sieci zdjęć dzieci, a jeżeli zamieszczają te zdjęcia albo filmiki, to dzieci widzimy tylko z tyłu na przykład. I dość mocno chronią tą swoją prywatną sferę życia, szczególnie jeśli chodzi o dzieci. Nawet jeśli są znanymi influencerami, no na przykład państwo Lewandowscy, oni rzeczywiście dość mocno dbali o to, żeby dzieci, jeżeli były pokazywane, to były pokazywane tak, że nikt nie mógł ich rozpoznać. Żeby zamazywali twarze tak, tym dzieciom. Tak, natomiast też decydenci, rządy starają się coś jednak w tej sprawie zrobić i zaczyna się zauważać to, że praw dzieci trzeba chronić także w internecie. I francuski rząd między innymi zaproponował taką ustawę, która, ja niestety sobie nie przypomnę teraz, czy ona już została uchwalona, czy nie, natomiast była głosowana w parlamencie francuskim. Ustawę, która zakładała, że jeżeli rodzic będzie nadużywał dziecka, no właśnie w kontekście sharingu, oversharingu, pokazywaniu zbyt wielu rzeczy na temat dziecka. Wrzucaniu zdjęć, filmików, tak, prawda? Bo tym jest sharing. To może nawet wyznaczyć zastępczego opiekuna, który będzie się zajmował tą sprawą i dziecko będzie chronione przed swoimi rodzicami tak naprawdę. Tylko pytanie, czy to się dzieje? Czy to się dzieje? To jest pytanie, bo my bardzo dużo w przestrzeni publicznej mówimy i to jest temat rzeczywiście teraz bardzo gorący, często poruszany, ale mam takie poczucie, że poza gadaniem to niewiele z tego wynika. Nie, no ja mam wrażenie, że zaczyna się powoli coś dziać, przynajmniej w Polsce. 2 lata temu w poprzedniej redakcji, w której pracowałem, napisaliśmy właśnie o sharentingu. To między innymi fragmenty w mojej książce są tam opisane z tego artykułu, który pisaliśmy 2 lata temu i wtedy właśnie opisaliśmy sharenting. sprawdzaliśmy, jak to jest w Polsce. Proponowaliśmy, zrobiliśmy nawet prowokację i udawaliśmy zainteresowanego producenta sprzętu tabletów, który chce je reklamować wśród dzieci. Tam się mnóstwo matek zgłosiło. Ale i wtedy też dwa lata temu taki wystosowaliśmy apel jako redakcja o to, żeby po prostu w mediach nie publikować wizerunków i zdjęć dzieci. Uznaliśmy, ja wtedy byłem kierownikiem magazynu reporterskiego, więc sobie mogłem uznać i zarządzić, że u nas w magazynie reporterskim już nie będziemy w ogóle publikowali zdjęć dzieci, nawet jeśli to są zdjęcia z baz danych, bo przecież to też są prawdziwe, istniejące dzieci w tych bazach danych. Po prostu rodzice zamiast wrzucić na Facebooka, to sprzedali zdjęcie z wizerunkiem swojego dziecka do ogólnoświatowej bazy danych. I wystosowaliśmy apel wtedy do mediów. Mało kto wtedy zareagował poważnie, ale minęło trochę czasu, jakieś półtora roku i Fundacja Orange oraz jeszcze, nie wiem czy to nie z NASK-iem właśnie, Orange robił jakąś akcję stop publikacji wizerunku dzieci i młodzieży. Mhm. Jeśli nie z NASK, to też z jakąś jeszcze fundacją. Dajemy dzieciom siłę może? Być może. Mhm. Proszę wybaczyć. Która z tych fundacji jest 3-4 takich najważniejszych fundacji, instytucji dbających o bezpieczeństwo i prowadzili właśnie akcję uświadamiającą, żeby nie publikować wizerunku dzieci. A poza tym to nie jest to jest dowód anegdotyczny, ale na własnym Instagramie chociażby widzę, że moi znajomi, tylko to są raczej wiadomo bardziej świadome osoby, dziennikarze i tak dalej, zasłaniają twarze dzieci albo po prostu właśnie pokazują je odwrócone tyłem, albo w ogóle nie pokazują i widzę to, wydaje mi się, że coraz częściej widzę po prostu w sieci, już nawet nie tylko ci moi znajomi, ale że takie właśnie metody są stosowane, że wśród użytkowników rośnie ta świadomość. Ja też to widzę. Zresztą ale jeszcze, przepraszam, jeszcze ta Wersow i ta Lil Masti i ta Andziak z tymi swoimi porodami są bardzo krytykowane w sieci. To nie jest tak, że te 5 milionów ludzi, które ich ogląda, to się zachwyca i cmoka nad tym porodem, nad tym zbliżeniem na cesarskie cięcie. Absolutnie nie. One są bardzo mocno krytykowane, nie tylko nawet przez internautów, ale również przez innych influencerów, którzy na przykład zajmują się commentary, czyli komentowaniem tego, co się dzieje w sieci. Oni ich potępiają, a ludzie za tym idą. Mówią, tak, no my nie chcemy oglądać cesarskiego cięcia. Przestańcie zarabiać na tym dziecku. Więc jest postęp. Tak, społeczność rzeczywiście czasami reaguje. Ale, nie, ale też jest dużo pozytywne. Ale wiecie, jak, jeżeli możemy tak wrócić do tego tematu, jak czytałam sobie prawie wszystkie te komentarze, byłam bardzo ciekawa tego aspektu społecznego, to znaczy tej społecznej odpowiedzialności, w jaki sposób człowiek zareaguje. Mnóstwo było bardzo pozytywnych komentarzy, negatywnych oczywiście też bardziej świadomych osób i nie chciałabym mieć racji, ale wydaje mi się, że jeżeli człowiek ma jakąś świadomość, to też otacza się podobnymi ludźmi. Zatem w tych naszych bańkach być może tak jest, że to te dzieci, prawda, nie pokazujemy twarzy dzieci, ale kiedy wychodzę sobie na szersze wody, to te dzieci bardzo często są przez rodziców używane i mam takie poczucie, mam nadzieję z kolei, że mam rację teraz, że w dużej mierze nieświadomie, ale wiecie, mnie interesuje bardzo też to, kto wyznacza te trendy. Gdzie jest początek tej drogi? Te trendy, które obowiązują w mediach społecznościowych i za którymi podążają setki, tysiące rodziców. Kto wyznacza, co jest modne, co warto filmować, pokazywać, aby w zamian dostać, no nie wiem, sławę, fame albo po prostu kasę? Jeśli chodzi o dzieci, czy same trendy wśród dzieci, to nie jest tak, że co chwilę pojawia się jakiś nowy trend, że walimy jajkiem dziecko w głowę. Mhm. Na szczęście aż tak źle nie jest. Sam fakt wrzucania zdjęć z dziećmi, robienie tego regularnie, robienie tego w odpowiednim anturażu, przedstawienie dzieci jako księżniczki, córeczek małych na przykład, czy jako książęta gdzieś na małych tronach królewskich z jakąś laską pozłacaną i tak dalej. Aranżowanie takich sesji zdjęciowych to buduje jakby nowe światy i rodzice szukają wyróżników właśnie w tym. No w aranżacjach, w dekorowaniu, w organizowaniu sesji, w przebieraniu tych swoich dzieci. I to jest jedno z głównych pól, na których się ścigają rodzice. A to rodzice sami wymyślają? Czy są ludzie, którzy podsuwają im takie rozwiązania? Są oczywiście firmy, które z tymi rodzicami razem pracują nad tym, jak przygotować tak zwaną kreację, czyli kampanię kampanię reklamową, ale też również kreację, czyli ubrania dla dziecka do tych zdjęć, więc jak najbardziej. Natomiast natomiast na początku nie ma tych firm, na początku trzeba samemu wykombinować, jak tutaj przystroić dziecko, przestrzeń, no i trzeba to robić jak najczęściej, regularnie, najlepiej jest stworzyć wokół tego jakąś historię. To już mówię o zasadach powstawania influencera w ogóle, niekoniecznie influencera rodzicielskiego czy kidfluencera, bo też z angielskiego. Mi się wydaje, że chyba nawet my 2 lata temu w tej redakcji mojej poprzedniej wymyśliliśmy kidfluencer, ale może... A to się przyjęło chyba. Przyjęło się, ale im bardziej się to przyjęło, tym mniej jestem przekonany, że to my wymyśliliśmy, natomiast bardzo ładne słowo. Kidfluencer, czyli po prostu dziecięcy influencer, który został przez rodziców stworzony. Tylko szkoda, że za tym nie stoją ładne rzeczy zazwyczaj. No to już jest kwestia gustu rodziców zazwyczaj, ale no tak, tak powstaje, tak się buduje kidfluencer, natomiast trendy jak powstają, to jest totalna losowość i TikTok, bo to głównie tam powstają trendy, czyli pomysły na przygotowanie w konkretny sposób filmu, wideo, tak jak z tym uderzaniem jajkiem w głowę dziecka. To tam one powstają najczęściej, jeśli chodzi o internet, nie na Instagramie, czy nie na YouTube. No na YouTubie też, ale to inna forma wideo jest. I jak powstaje trend na TikToku, tego chyba nie wie nikt. Po prostu czasem ktoś zrobi coś śmiesznego, czasem coś bardzo głupiego i ludzie się zaczynają prześcigać, żeby zrobić to w jeszcze głupszy sposób i powstaje trend. Czyli nie konkretne firmy, nie konkretne agencje, nie, tak jak w przypadku dorosłych osób, tak, tylko samozwańczo, tak, to powstaje? Trendy czy wirale w internecie zdecydowanie powstają samozwańczo. Zdarzają się filmiki wiralowe czy trendy, które stworzone są przez firmy, czy wypracowane, wymyślone, ale to raczej się rzadko zdarza i raczej jest to wiadome publicznie. Wiral musi być prawdziwy i autentyczny, żeby był wiralem, więc jeśli firma jakaś chce stworzyć wiral, to raczej po prostu nie kryje się z tym. Ja bym trochę dodała do tych wpływów, bo te źródła motywacji naprawdę mogą być bardzo różne. Mówiliśmy o influencerach, którzy rzeczywiście są, sama nazwa mówi, influencerzy, czyli tacy, którzy kształtują pewne zachowania, normy, mówią nam, co robić, czego nie robić, i oni rzeczywiście wyznaczają jakiś trend. Bazujemy tutaj na bardzo starych mechanizmach, które były dużo przed internetem, są w nas, bo jesteśmy ludźmi, tak jesteśmy skonstruowani, więc tutaj dla psychologów powiedzmy nie ma nic dziwnego, to się tylko zmieniło narzędzie wpływu, ale znów jest bazowanie na, no właśnie, na takich naszych ludzkich, zwykłych potrzebach. My chcemy się czuć jak celebryci, my chcemy być ważni jak celebryci, więc robimy to co celebryci. Naśladujemy też innych zwykłych ludzi w internecie. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta taki portal Nasza Klasa, kiedy ludzie masowo wrzucali wszystko, co mają najlepsze, jak żeby ja się pochwalić. Jak ja tęsknię za tym portalem. To była taka wspaniała baza danych dla mnie jako dziennikarza. I dla niektórych przestępców też. Oczywiście, jak każdy portal tak, społecznościowy. Dokładnie. Natura ludzka. Więc to też jest taka grupa wpływu, ale też, też czasem rzeczywiście firmy mediowe, ja je tak ogólnie nazwę, też mają w tym interes, żeby pewne trendy kreować i je podtrzymywać. Zobaczcie Państwo na przykład taki trend, który w Polsce trochę się nie przyjął, ale w Stanach albo w Wielkiej Brytanii jest absolutnie topowy, jeśli chodzi o dzieci. Konkursy małej Miss. Tam jest cały przemysł, który za tym stoi, bo znów wracamy do tego, o czym mówimy od początku, czyli do pieniędzy, które z tego są. Więc to, tam też jest ten trend wśród rodziców nakręcany, żeby wzbudzać ich zainteresowania. Nagrody nie są takie duże w tych konkursach, ale możesz pokazać swoje dziecko. Pokazać swoje dziecko to znaczy możesz pokazać siebie przez swoje dziecko, zrealizować swoje marzenia niespełnione, zaistnieć, być tą ważną mamą, która ma takie wspaniałe, piękne dziecko. Więc tych trendów jest dużo i z różnych źródeł one pochodzą. Ja jeszcze dodam taką jedną rzecz, jeśli jeszcze mogę. My mamy też coś, co stoi za tymi big techami. Cała nauka o algorytmice. tam już nie siedzą chłopaki od Facebooka i myślą, dobra, to wymyśliliśmy przy piwie lajki na przykład, nie, że będą. Tam jest cały sztab psychologów poznawczych, kognitywistów, behawiorystów, którzy wiedzą, jak działa ludzka natura i w jakie mechanizmy trzeba uderzyć, żeby było więcej, żeby przyciągać, żeby ludzie powtarzali to, co inni, napędzając cały czas tą monetyzację internetu i takiej sprzedaży naszego życia. No i internet mocno rozszerzył normy, mocno. To my widzimy. My czasami robiliśmy z rodzicami taki, jak prowadziliśmy w NASK-u zajęcia, robiliśmy taki eksperyment z rodzicami. Pokazywaliśmy im te zdjęcia, które były w sieci zamieszczane i pytaliśmy, czy powiesiliby te zdjęcia na słupie ogłoszeniowym, wręczyli ludziom siedzącym w kawiarni obok, no i mówili, że absolutnie nie, przecież to są obcy ludzie. Tymczasem internet jakby znosi to myślenie. To jest jak sprawia, że wydaje się, że no to jest inna rzeczywistość, a ona nie jest. Tak jak Kuba mówiłeś, to jest jeden świat. Ale tak samo jak no, nie obrazilibyśmy tak twarzą w twarz drugiego człowieka, tak, dokładnie. To jest takie proste w internecie, prawda? I to też jest jakaś zasada taka, bardzo, bardzo ważna. Jeżeli nie jesteś w stanie powiedzieć komuś w twarz tego, co chcesz powiedzieć, to nie pisz. Myślę, że to jest dobry moment, jeśli pozwolicie, że zaprosimy do naszej dyskusji słuchaczy 22 7 3. Rozmawiamy o tym dlatego, że są wakacje. Rozmawiamy o tym dlatego, że wielu rodziców, kolokwialnie mówiąc, wrzuca do sieci zdjęcia swoich dzieci. Na przykład takie urocze zdjęcie maluszka, który na golaska brodzi sobie gdzieś tam między falami morza. Jakie są tego konsekwencje? Zaraz o tym porozmawiamy, ale chciałabym zapytać was jeszcze, czy w regulaminie szeroko pojętych mediów społecznościowych znajdują się wytyczne co do zachowań zakazanych? A jeżeli tak, to które z tych zachowań są zachowaniami zakazanymi? Regulaminy z platform społecznościowych są bardzo długie, zawiłe i regulują wiele istotnych rzeczy, ale zazwyczaj jeśli już jakaś krzywda się dzieje, to sprowadzają się do tego, że no, nie ingerują w lokalne przepisy. Czyli jeżeli byśmy nawet stworzyli przepisy mówiące, chyba że coś się zmieniło, jeżeli byśmy stworzyli przepisy mówiące, że może nie wolno wrzucać zdjęć dzieci, no to platformy nie muszą tego respektować. Mogą, ale nie muszą. Natomiast w swoich regulaminach ja nie kojarzę. Tam, znaczy są zapisy o tym, żeby nie publikować niczego, na czym widać czymś krzywdę i tak dalej, więc wyobrażam sobie, że można by to podciągnąć. Oczywiście nie wolno publikować na gości na platformach społecznościowych, więc algorytmy wychwycą totalnie nagie, zdjęcie zupełnie nagiego dziecka, ale nie wychwycą raczej zdjęcia dziecka ubranego, które ma smutną minę, jest przerażone, wystraszone i tak dalej. Tutaj już sprowadzamy się do sumienia rodziców i tego regulaminy platform społecznościowych nie zabraniają. Przyjmują, że skoro rodzic wrzuca, no to wie, co robi i tyle. Albo umywają, jak to się mówi, że po prostu udają, że nie widzą też. Nie ma tej odpowiedzialności. Bo odpowiedzialność zrzucają na użytkowników. Dokładnie to jest podstawa działania wszystkich portali społecznościowych i witryn internetowych. Jak napisałeś zły komentarz, gdzie kogoś obrażasz, to za to bierze odpowiedzialność. Wrzuciłeś zdjęcie na Facebooka, no to ty się z tego spowiadaj, a nie Facebook, że ci pozwolił wrzucić. Tak myślą platformy społecznościowe. To jest często zrzucanie odpowiedzialności, ale w tym przypadku bardzo dobrze. Rodzic też powinien o tym myśleć. Znaczy ja dotarłam do regulaminów szeroko pojętych mediów społecznościowych i to, o czym tam przeczytałam, ma się nijak do tego, co jest publikowane w sieci. Nie powinno być na gości treści erotycznych, promowania spamu, oszustw, hejtu, który jest wszechobecny, poniżania, przemocy itd., itd. I nie było ani słowa o dziecku. No właśnie. Powitajmy teraz naszego słuchacza, który dodzwonił się do nas. Pan Krzysztof z Bydgoszczy, o ile dobrze zapamiętałam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo dziękujemy, że pan jest z nami. Ja tylko chciałem, jeżeli mogę, do was zdanka, no bo wy tak bardzo łagodnie mówicie o tych sytuacjach wszystkich, które są, no przedstawiacie tutaj, no takich rodziców w świetle, nie wiem, może takich niedobrze poinformowanych, co się dzieje z nimi wraz z dziećmi, ale to jest po prostu czysta głupota i to tylko tak trzeba nazwać, głupota, krytynizm. Jeżeli tak ludzie będą odbierali ten świat cały, no to tak będzie to wyglądało. Mądrzy ludzie tego nie zrobią, głupi zrobią i tylko tyle chciałem powiedzieć. No wie pan, no trudno się z panem nie zgodzić. zgodzić, bo my dorośli, bardzo dziękujemy, odpowiadamy w 100% za nasze dzieci i może nam nie wypada w ten sposób mówić czy rozmawiać, natomiast jest to duży temat, bolesny temat. Jeśli to jest głupota, to chciałam powiedzieć, że pół biedy, ale jeśli to jest celowe działanie rodziców, to myślę, tak jest premedytacją, to jest duży problem. No, ja się trochę odniosę też do tego, rzeczywiście są rodzice, którzy robią to z premedytacją i wiedzą, co robią, ale wszelkie badania, w tym nasze, ale też badania ogólnoświatowe pokazują, że rodzice naprawdę nie mają świadomości tego, co może się stać z materiałami publikowanymi o ich dziecku. W związku z tym, no, tak myślę, że praca przed tymi, którzy chcą edukować rodziców i mówić o tym, co się może dziać, to będzie praca niekończąca się. Przy czym tak, my mamy jeszcze trochę teraz rodziców, którzy w świecie z internetem się nie urodzili. Mamy część rodziców, którzy są bardzo dobrze z tym światem zaznajomieni, ale jednak nie w taki, nie w roli rodzica, nie w roli kogoś odpowiedzialnego za dziecko. I będziemy za chwilę mieć, to jest naprawdę duży eksperyment społeczny, rodziców, którzy się w świecie internetu urodzili, wychowali. Dla nich te normy będą czymś zupełnie innym. I to jest ciekawe, a może też niepokojące, co będzie się działo z ich dziećmi i na ile oni będą mogli ich ochronić. Bardzo chciałabym zdążyć jeszcze zapytać was o to, w jaki sposób rodzice mogą konkretnie ochronić dziecko w sieci, co mogą zrobić, jak odpowiedzialnie, jeśli już muszą zamieszczać zdjęcia, ale zapytam was o to za chwilę, dlatego że teraz dodzwonił się do nas kolejny słuchacz, pan doktor Jacek z Warszawy. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Proszę państwa, ja mam dość krótkie podejście do sprawy i państwu wyjaśnię to może w kilku prostych zdaniach. Po pierwsze, działam w mediach nie tylko medycznych, prawie 20 kilku lat. Widzę niestety upadek dziennikarstwa na każdym kroku. Wystarczy popatrzeć na rozwój artykułów, które kiedyś składały się z tytułu i treści, teraz składały się z lidu i rozwiń. A najlepiej jakby były obrazki, to wtedy można by coś przeczytać, a właściwie obejrzeć. Natomiast wracając do problemu dzieci, większość moich dziennikarzy, tak zwanego znajomych z tego starszego pokolenia, mówi krótko. Własnych dzieci, własnego domu się nie pokazuje w mediach. A dlaczego się nie pokazuje dzieci w mediach? Ja nigdy swoich dzieci nie pokazywałem, nie będę pokazywał w mediach. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze trzeba mieć zgodę tych dzieci, a moje dzieci nie wyrażają na to zgody. Wątpię, żeby niestety puści rodzice pytali swoje dzieci o zgodę, ponieważ liczy się rodzic. Ja tutaj parafrazuję troszeczkę system wypoczynku wakacyjnego. Kiedyś rodzice jechali z dziećmi na wakacje. Teraz rodzice jeżdżą z dziećmi, ale oni odpoczywają, bo im też się należy. Więc syndrom dzieci i wakacji i rodziny bierze w łeb. Bo jakie są wakacje z dziećmi, jeżeli dzieci spędzają wakacje z animatorem? Ale to jest taka dygresja. Natomiast chwalenie się dziećmi bez porozumienia z dziećmi powoduje niestety duży dyskomfort psychiczny, bo wypadałoby się małego człowieka zapytać. Teraz mamy taki trend w wychowaniu dzieci, że za dziećmi mamy podążać, śledzić. To jeżeli mamy za dzieckiem podążać i śledzić, to nie mamy się dziecka prawa zapytać, znaczy obowiązku zapytać, czy ono chce być uwiecznione. Czy nasza pustota mózgu powoduje to, że musimy się chwalić własnymi dziećmi? No bo to ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Jeżeli to jest lans, to na bardzo niskim, dennym poziomie. Wie pan, a z drugiej strony ja bym proponował zapisać jakiś numer dobry, mogę go podać do Komendy Głównej Policji i zapytać się, jakie są konsekwencje lansowania dzieci w mediach. Właśnie o tym rozmawiamy. Właśnie o tym rozmawiamy, i właśnie dochodzimy do bardzo smutnego wniosku, że to prawo znaczy, sobie... Dochodzi do smutnego, znaczy wie pani, do wniosku smutnego nie trzeba dochodzić, bo ten wniosek jest i będzie. Tylko proszę na koniec mojej rozmowy państwu powiem jedną rzecz. Niech państwo sobie... Proszę państwo, nie, bo państwo są profesjonalistami. Niech moi rodzice sobie zapamiętają. Jest taki pan, może państwo kojarzą, może pan redaktor kojarzy Bruno Hołyst, jeden z najwybitniejszych kryminologów polskich i europejskich. Na kanwie państwo mnie zapytało, dlaczego ja mówię o kryminologii w kontekście rodziców i dzieci i zdjęć w mediach. A cóż, dlatego, że obecnie, jak kiedyś profesor powiedział, że dawniej można było przy pomocy profilera sprofilować danego złoczyńcę, dlatego, że on miał motyw działania. teraz większość złoczyńców nie ma motywu. Więc proszę pamiętać, że pokazywanie pewnych rzeczy typu obrazów dziecięcych może w niektórych osobach wywoływać niekorzystne emocje, które mogą doprowadzić do paradoksalnych reakcji bez motywu. Bardzo panu dziękujemy za pana głos, chociaż z tej wypowiedzi można by wnioskować, że pokoleniowo jesteśmy w ten sposób ustawieni, że to młodsze pokolenie kompletnie nie potrafi zachować się odpowiedzialnie wobec dzieci. To nie jest prawdą, dlatego że mnóstwo młodych ludzi jest świadome, są świadomi rodzice, którzy wiedzą, czym to grozi. My mówimy teraz o tych, którzy albo z premedytacją działają, albo po prostu, no niestety, z głupoty. Ale dotknijmy jeszcze tematu młodszych użytkowników w sieci, którzy sami zakładają sobie konta, bo to też jest duży problem. Platformy przyjmują do wiadomości deklarowany przez nich wiek, w związku z czym każde dziecko może podać się za nastolatka, choć ma do tego prawo, gdy ukończy 13 lat. Czy prawdziwy wiek użytkowników mediów społecznościowych jest jakkolwiek weryfikowany w sieci? W pewnych momentach może być weryfikowany, na przykład jeśli użytkownik na YouTubie zaczyna zarabiać pieniądze na tym YouTubie, no to musi jakoś dać dane na siebie, na miarę, żeby te pieniądze mu przesłać i wtedy YouTube zobaczy, kto, kim pan jesteś, czy pan masz firmę, czy na jakie dane to w ogóle te pieniądze mamy przesłać, czy ty masz 18, czy ile lat. Więc momenty do sprawdzania tego są, ale z założenia żaden portal, żadna platforma tego nie sprawdza na dzień dobry, nie żąda skanu dowodu osobistego. Bo to też mogłoby chronić nasze dzieci. Oczywiście, ale z drugiej strony to też mogłoby grozić ryzykiem podawania nadmiernej liczby danych takiej platformie, no bo skan dowodu osobistego to jest dość intymna sprawa. Tam jest bardzo dużo informacji, a to może oczywiście grozić wyciekiem, nadużyciami tych danych i tak dalej, więc tutaj zawsze będą się biły dwie strony. Jedna walcząca o prywatność w ogóle, że tak powiem, a druga walcząca o bezpieczeństwo dzieci i żądająca weryfikacji wieku. No, ta dyskusja o weryfikacji, o możliwości i sposobach weryfikowania wieku dzieci toczy się tak naprawdę od kiedy się pojawił internet, tak. I tak naprawdę do tej pory nikt nie wymyślił jakiegoś sensownego i działającego sposobu na weryfikację wieku dziecka, bo tak naprawdę to jest listek figowy, jeżeli my wymagamy od użytkownika, żeby podał datę swojego urodzenia, nic prostszego napisać taką, żeby się już miało... Wiek zgadzał. Tak, wiek zgadzał. Albo kliknąć, tak jak na niektórych stronach z materiałami, na przykład pornograficznymi czy erotycznymi, mam 18 lat, tak, nie. No wiadomo, nikt tego nie weryfikuje. Mało tego, rodzice idą za dziećmi, przekraczają te granice i zakładają im konta. O tym właśnie chciałam też wspomnieć, tak, bo jak zobaczymy na przykład na TikToku, przecież widać gołym okiem, że dziecko ma lat 9 i ma już swoje filmiki i pokazuje na przykład tutoriale z makijażu dla małych dziewczynek. No wiadomo, że co by, tego wieku nie da się ukryć. A jednak nikt specjalnie tego nie weryfikuje i te konta nie są blokowane przecież. Ale też wiemy, że rodzice z dziećmi zakładają takie konta i po to, żeby no właśnie, żeby dziecko taką sławę gdzieś tam w internecie zdobyło. Ja tylko jeszcze powiem jedno. Pamiętam rozmowę z jednym tatą, który powiedział, że już w wieku 2 lat jego syn miał założony profil i tam były wrzucane różne zdjęcia, bo jak będzie starszy, to już będzie miał followersów i będzie miał zbudowany profil, na którym będzie mógł no, na przykład zarabiać. Później. Ja nie bez powodu pytam o te weryfikacje wieku, dlatego że takie myślenie rodziców, nawet w dobrej wierze albo i z głupoty, nie wiem, jakkolwiek, doprowadza do tego, że młodzi ludzie no, po prostu doświadczają kryzysu psychicznego. I teraz chciałabym posłużyć się takim cytatem. Koncerny zajmujące się mediami społecznościowymi przyczyniły się do krajowego kryzysu zdrowia psychicznego młodzieży i muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. To powiedziała kilka miesięcy temu prokurator generalna Nowego Jorku, Letycia James. Co poza pozwem przeciw Mecie w ogóle wydarzyło się w tej sprawie? No na razie się to postępowanie trwa. Szefowie tych big techów byli przesłuchiwani przed kongresem i sprawa się toczy. To nie jest takie proste, żeby powiedzieć tak lub nie, oni szkodzą lub nie szkodzą zdrowiu. Szkodzą na pewno, to jest jasne, ale trzeba się zastanowić, co, jak temu zaradzić. No, pomysłów na to, właśnie na to pomysłów takich świetnych nie ma, dlatego to postępowanie w ogóle sprawa i pytanie jest aktualne. Pomysły były najróżniejsze w historii dojeżdżania big techów przez rząd amerykański, łącznie z podziałem chociażby Facebooka na mniejsze firmy. Były takie pomysły, ale to były momenty wtedy, gdy Facebook miał monopol niemalże, więc to dotyczyło zupełnie innych spraw, ale postępowanie się toczy. Z tym, że tak, my mówimy teraz o big techach i one jeszcze próbują, ponieważ mają dużo do stracenia, to próbują coś z różnymi rzeczami robić. Natomiast my znamy takie platformy prowadzone przez mniejsze podmioty, które po prostu żyją z tego, że pokazują hejt, że pokazują przemoc, że pokazują dzieci w takich właśnie sytuacjach. I one nie będą, nie będzie zależało, żeby takie materiały ściągać. Tak, bo to, że rodzic wrzuca na Facebooka, to jest dopiero początek tego grzechu. Potem przychodzi przestępca, zboczeniec, ktoś, kto ma po prostu złe intencje, bierze zdjęcie tego dziecka i na przykład przerabia je na stronie pornograficznej. To tym bardziej. Jeżeli system nie może nas ochronić, jeżeli duże firmy, nie wiem, świat polityki nie może nas ochronić, to tym bardziej nie chciałabym zostawiać naszych słuchaczy bez podania rozwiązania. Bardzo proszę, na zakończenie naszej audycji powiedzcie mi, w jaki sposób człowiek może odpowiedzialnie pomóc dziecku kreować swój wizerunek w mediach społecznościowych, jeżeli już ten wizerunek w tych mediach ma zaistnieć, bo no, wydawać by się mogło, że najlepiej, żeby po prostu dziecko było zupełnie chronione. Ale jeżeli już jest taka potrzeba, nie wiem, ze strony rodzica czy dziecka, proszę, dajcie takie narzędzia rodzicom, żeby wiedzieli, co zrobić, żeby naprawdę skutecznie to dziecko chronić w sieci. Może tak. Ja się odwołam trochę też na początek do tego, o czym wspominał nasz słuchacz, o uzyskiwaniu zgody na publikowanie wizerunku dziecka od dziecka. I to jest jakby pierwszy krok, który my możemy jako rodzice robić, ucząc dziecko, że pytając o zgodę, nawet małe dzieci, oczywiście to my dbamy o to, żeby bezpiecznie zamieścić ten wizerunek, ale jak pytamy małe dziecko, czy mogę twoje to zdjęcie zamieścić, pokazać znajomym i tak dalej, to po pierwsze uczymy dziecko, że taka zgoda musi być wyrażona, że nie wszystko można w sieci pokazać. I to jest pierwszy krok, żeby uczyć też odpowiedzialności za to, co to dziecko później będzie też do sieci wrzucało. Jako rodzice no, powinniśmy mieć w głowie kilka takich naprawdę prostych zasad. Po pierwsze, nie wrzucajmy zdjęcia dzieci, które są nieubrane, czy niedokładnie ubrane, czy zdjęcia dzieci, które przedstawiane są w jakichś czynnościach higienicznych i tak dalej. To są absolutnie rzeczy, taki basic. Kompromisujące. To są intymne zdjęcia. To są intymne zdjęcia, więc tego na pewno nie. Zastanówmy się kilka razy, czy na pewno chcemy to zdjęcie, czy taki materiał o dziecku zamieścić i pomyślmy chwilę o konsekwencjach, jakie mogą się z tym wiązać. A czy myśleć również o przyszłości dziecka? Jak najbardziej. Zdecydowanie tak. No ja podaję taki przykład. Dziewczyna 16-letnia spotyka się z chłopakiem na pierwszej randce, a on ją pyta, czy nadal ma tego pieprzyka pod lewą piersią. Ona mówi, co? Jak? Skąd ty wiesz o moim pieprzyku? Widzę cię pierwszy raz w życiu dłużej, bo się umówiliśmy, powiedzmy, przez internet. On mówi, no, twój stary przecież wrzucił filmik, jak miałaś 4 lata, jak byłaś kąpana i tam się wywróciłaś. No, były wszystkie twoje pieprzyki, było widać. Ja nie wiem, czy to byłoby fajne, gdybym poszedł na pierwszą randkę i takie rzeczy usłyszał. Tak, już nie mówiąc o pracodawcach, prawda? Którzy Oczywiście. Coraz częściej sprawdzają media społecznościowe, szukają informacji i bardzo często nie przyjmują do pracy. Podejmują decyzje na podstawie tego, co w internecie Oczywiście. Się znajdzie o człowieku. Bardzo dziękuję. Musimy kończyć już nasze spotkanie. Trudno. Anna Borkowska z NASK, to bardzo trudno. Była z nami Jakub Wątor, autor książki Influenza, Mroczny świat influencerów. Bardzo polecam tę książkę Państwu. Katarzyna First-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, mówimy dobranoc. Dziękujemy. Dziękujemy dobranoc. I dobranoc. I do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne.